और यकीनन उन्होंने भी वही गुमान किया जैसा कि तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह ताला किसी को भी नहीं उठाएगा।